engem most már nem kell hívni. Próbáljon sár elfeledni, hidd el értem, nem kell sírni. Baby goodbye. Engem most már nem kell hívni, mondd miért kell egy félre tenni. Sosem tudtál úgy szeretni. Baby goodbye. Engem most már nem.